kısacık kaldı mı? Öyle kocin oldu mu? Endi yürek yırtılır. Alper Tunga öldü mü? Issız acım kaldı mı? Ötle köcüğün aldı mı? Hem de yürek yırtılır. Bekler atınlar kurup kadguvanı tor kurup bekler atınlar kurup kadguvanı tor kurup menzi yüzü sargarup körkümen artırtılır. Sargarıp körkümen artırtılır. Geçmiş oti girteri, tüm keçi bir telir. Geçmiş oti girteri, tüm keçi bir telir. Alper Tunga emri ölmüştür. İçerim kan. Ulum yan börü börüm ola, içerim yan. Alper Tunga emdi ölmüştür. Balası bökenin Türk alplerin öldürmüş. Karındaşın öldürür mü bir börü? Karındaşın öldürür mü bir börü? Vardı közüm yarkı, aldın özüm korku. Da erinç kanıkı, emdi udulmudu garu.